وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله. مرحبا، صل على روشن جان از روی تو، خسرو شهر مدینه رونق کعبه‌ای. اللهم صل على محمد وعلى با عرض سلام و ادای احترام، من در این جمع عظیم شما عزیزان مناسبت خاصی از شما را مروجی جمع کتا، سخنهای گفتنی نسبتا زیادی را شما داشت کنم، اما تمام شدن وقت، ضیق وقت، باز دستور دیگه بود که فارسی، ما که فارسی بلد نهیم چکار بکنیم. به هر حال با توکل بر خدا، بسم الله. ضیق وقت، نبودن فرصت و ادامه برنامه اصلی امروز بعد از استفاده از فرمایشات حضرت مولانا عبدالحمید مدظ الله و حتی در واقع به دست آمدن سعادت دیدار با حضرت مولانا و تشریف آوری ایشان و قبول زحمت ایشان به چابهار، با داشتن مشکلات و مشاغل عدیده و بیشماری، همین مناسبت اصلی که اشاره کرده ام بوده، یعنی شرکت نمودن در ختم صحیح بخاری، چون هنوز برنامه هست و سعی می شود که شرده و مختصر بشود، من هم به جای اینکه مطلبی را به عنوان موعظه مطرح بکنم، فقط به تشکر و خیر مقدم اکتفا می کنم. مطالبی را در ضمن و به تعبیر حضرت مولانا درخواستی رحمت الله علیه به بهانه دعا، شاید بیش از اون حدی که لازم بود در مسجد صدیقی کنارک دیروز بیان کردم. لذا نخست تشکر دارم از همه شما عزیزان، برادران و خواهران، علما، شخصیت ها، مهمانان، به ویژه مهمانان زاهدان که در خدمت حضرت مولانا هستند و مهمانان استان گلستان و خراسان، شهرستانهای سرباز، نیکشهر، بخش دشتیاری، کنارک، به ویژه از شخص شخیص حضرت مولانا عبدالحمید، ریاست محترم شورای هماهنگی حوزه‌های علمی اهل سنت و مدیر دارالعلوم زاهدان و امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان و هیئت همراه ایشان، مشهد و سایر علمای این شهرستان و کلیه حضار گرامی، تشکر و خیر مقدم دارم از نماینده لایق و محترم مردم عزیز شهرستانهای چابهار و نیکشهر، جناب آقای ایران نژاد، که انصافاً جوانی مردم دار و در حد توان خود خدمت گزارند و همین قدر آفرین بر ایشان که با داشتن کارها و سفری خارج از کشور در پیش، وقتی متوجه شدن که در مرکز استان و در خود چابهار ختم صحیح بخاری و این گونه جلسه هست، شرکت کردند و حضرت مولانا را از زاهدان مشایعت و همراهی کردند و دیروز در کنارک مهمانداری و ضیافت ارزشمندی را انجام دادند، در واقع ایشان و دوستان ایشان. عرض تبریک دارم به محضر فارغ التحصیلان، مولوی های جوان، طلاب عزیزی که از امروز به بعد در صف و ردیف مولویان و علما برای انجام خدمت دین مبین اسلام قرار خواهند گرفت. تبریک میگویم به حافظان کلام الله مجید و حافظه ها، یعنی دخترهای حافظ قرآن. عرض تبریک دارم به پدران و مادران و اولیا و مربیان، اساتید محترم حوزه علمیه چابهار و مکتبها و مدرسه های وابسته در شهر و بیرون شهر با حوزه علمیه، که در به ثمر رسیدن این کار ارزشمند، تعلیم و تربیت این عزیزان زحمت و تلاش کردند، زحمت کشیدند. دو سه نقطه ای را یادداشت کرده بودم که تذکر بدهم، مورد اول توجه به علم بود که جناب مولانا بیان کردند، من صرف نظر میکنم. اجمالا میگم که ما باید همه و همه، یعنی مختص علما نیست. چرا؟ علما بیشتر موظفند، بیشتر مسئولند، اما تک تک من شما فرد فرد، مرد و زن، برادر و خواهر جامعه من شما به این مطالب باید توجه داشته باشند که علم بسیار با ارزش است. ما در همون بچگی و کودکی که روحانی قرآن تمام کردیم، در پنج کتاب به ما درس دادند که شاعر گفته بود علم اگر اندک بود خارش مدار، زان که دارد علم بقیشی قدر بیشمار. و توجه به وظیفه خطیری که عموم مسلمین به نوبه خود و به خصوص علما در زمان حال و در آینده و معال دارند و خواهند داشت. بنده بارها گفتم و میگویم حرف اول را امروز و بعد از امروز در دنیا علم و دانش میزند، نه تجهیزات نظامی، نه لشکرکشی، نه اسلحه‌های پیشرفته مدر، موشک های کروز و دوربرد، جت های جنگی و امثال اینها. بحث آمریکا را هم مولانا مطرح کردن، این جنایتکار خبیث تاریخ، برده یهود مردود، اسمن معروف اینطوری که در آمریکا دین مسیحیت و نصرانیت هست، نخیر، همون نصرانیت غلط و منحرفی هم که در دنیا هست، این فقط در کشورهای اروپایی در یک شهرک در واقع، نه شهر آنچنان بزرگ به نام واتیکان محاصره شده. بر سر بیچاره و بدبخت اسقف اعظم به قول خودشان مسیحیان شیر مالیده شده که تو در این فنس، محدوده فنس کشیده شده، در این چهارچوب هر ادای مذهبی نصرانیتی دارید در بیار. اما در آمریکا و اغلب کشورهای به قول خودشان پیشرفته اروپایی، حرف اول را یهود میزنه. عزیزان، سردمدار آمریکا در واقع یهودی ها هستند. این که ما امروز پریشانیم از دست آمریکا و ایادی ملعونش، علتش همان است که مولانا اشاره کردند، ما چون از خدا برگشته ایم، ما چون مسیر خود را ول کرده ایم، چون وظیفه خود را فراموش کرده ایم، اگر ما مسلمان واقعی باشیم همین امروز هم، الا ان نصر الله قریب، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون لا يعلمون. رهبر فقید انقلاب حرفی بسیار به موقع و جالبی گفتن که به عقیده بنده با آب طلا باید نوشته بشه، هر کجا نصب بشه. فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمی کنه، مثل اینکه شما را خیلی ترساندن که حتی هیچی نگوید اسم آمریکا که آمد صدایی در نیاید که مشکل خواهد بود. یعنی که شما مثل که سازش کردید، ملت بیچاره و ستم کش ملت بیچاره و ستم کشیده و در این حال غیرتمند افغانستان، پیرمردان، زنان، بچه ها زیر بمب های خوشه‌ای و حملات شیمیایی این شیطان پلید زمان معاصر دارند به شهادت میرسند. اما چنان خو کردند با جهاد اینا، با مبارزه با شیاطین دنیا، که مردم حکایت میکنند وقتی که هواپیماها برای انداختن بمب بر آسمان افغانستان میان، بچه های کوچک برای تماشا بیرون میان. ولی من شما از اینکه مرگ بر آمریکایی بگیم، تکبیری بگیم، هم نشسته در مسجد وحشت داریم. ماشاءالله برای این جرأت. اگر همه مسلمان ها مثل من شما با جرأت باشند، کار مسلمانی تمام. اگر همین مکتب و همین ملا الله اکبر احسنتم. والا من می گفتم که گر همین مکتب و همین ملا کار تفلار تمام خواهد شد. آمریکا رفت، از من رفت، مطمئن باشید کارش تمام شده انشاءالله. در خود آمریکا علیه آمریکا راهپیمایی میشه، نمایندگان مجلس آمریکا علیه این حرکت پلید و فجیع آمریکا دارند اعتراض میکنند. دیروز یک نماینده صحبتش را پخش کردند و میگفت که با اینکه من کسی از عزیزان نزدیکانم را در این حمله اخیری که بر این دو مکان آمریکا انجام گرفت از دست دادم، اما حمله آمریکا بر مردم بی دفاع افغانستان را گفت محکوم میکنند. به شما نگفتند که در مسجد نشستید نام آمریکا میاد، مرگ بر آمریکا نگوید، تکبیر نگوید، گفتند که شلوغ را نیندازید، امنیت منطقه را به هم نزنید، خلاف استراتژی نظام جمهوری اسلامی، خلاف خط مشی مقام معظم رهبری ریاست محترم جمهوری حرکتی نکنید، قدمی بر ندارید، و الا هر چه فریاد دارید مسئولین ما میگن بر سر آمریکا بکشید. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر مشرف، مرگ بر امریکا. الله اکبر، دوات دوات، الله اکبر. انشاءالله گور قبر مشرف هم پرویز، پرویز زمان، یک پرویز، اون پرویز پلید بود که بر ایران اسلامی امروز در آن روز مجوسیت حاکم بود، حکومت می کرد و نامه مبارک پیامبر اسلام را پاره پاره کرد. پیغمبر فرمود مزق الله کل ممزق، پاره کننده نامه مرا خدا تکه پاره بکند. خسرو پرویز بهش می گفتند، تکه پاره شد. و این پرویز برادر اون پرویزه. بیهنه بیشرف، مشرف مشرف، بیهنه بیشرف، بیهنه بیشرف، بیهنه بیشرف، بیهنه بیشرف. نعره تکبیر، نعره بر امریکا. انشاءالله که قبرش در حال کندن هست، گورش دارن میکنن، و اما مطمئن باشید که من مطمئنم که بدون کفن هم زیر آوار خواهد رفت. کسی که با خدا داره مبارزه میکنه، با قرآن مبارزه میکنه، خدا میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ای مسلمانان، ملت و قومی را که غضب خدا بر اونها وارد شده با اونها دوستی و موالات نکنید. اگر مطمئنن تو این لیاقت را، فردی که مشخص نیست قادیانیه، بهائیه، غیر مسلمانه، چه عنوان غیر مسلمانی داره برای ما مبهمه، اما تقریبا 95% اطمینان داریم که مسلمان نیست این مرد پرویز نامشرف. کسی که با کفار دوستی میکنه در حالی که خدا میفرماد ای مؤمنین، قومی که غضب خدا بر اونها نازل شده، یعنی کفار، اونم چه کافر، کفاری مثل بوش بی ارزشتر از موش، شارون پلید، کدوم یک را نام ببریم؟ این لیاقت را نداشتید، نامشرف که همانند زعیم عالی قدر جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری دلهای دردمند مسلمانان دنیا و به خصوص مردم ستمکش افغانستان را مرهم بنهید با موضع‌گیری ارزشمند خودش موضع‌گیری فرمودند. اما می توانستید علی‌الاقل کشوری که به نام اسلام، جمهوری اسلامی بازم نام گذاشته شده، پاکستان هست و میلیون ها مسلمان با غیرت و دردمند در اونجا هستند که امیدواریم انشاءالله به دست این مسلمین غیرتمند پاکستانی به زودی این مرد نجس به درک خواهد رفت و به دنبال جورج بوش پلید هر دوتا در یک گور خواهد رفت. تکبیر، مرگ بر امریکا. حد اقل به تعبیر روزنامه حیات نو که دیروز هواپیمایی خواندم که عربستان سکوت را شکست. اگر پلنگ عربستان آقا فهدش این جرأت را نداشت، ولی امیر نایف، آفرین بر او، چه نامهایی گذاشتن، فهد، اسد، و خدا رحمت کنه اگر فوت کردن من خبر ندارم، اگر زنده است عمر بده به اون عالم نابینای با غیرت مصری شیخ عبدالحمید کش. در زمان جنگ عراق با ایران میگفت عراق تو تجاوزگری، به حافظ اسد و امثالش میگفت ما انت به حافظ و ما انت به اسد، نه تو محافظ هستی، حافظ و نگهبان هستی، نه تو شیر هستی، تو روباهی. خادم الحرمین و آقا فهد غلام دست بسته و چشم بسته جورج بوش. اگر نبود این حق گویه اون عالم نابینایی که الان هم ازش اسمی برن، درست اسمش یاد من نیست، آقای شیخ حمود، یا اون حرکت کوچولوی آقای تلال، شهزاده تلال، و این موضع‌گیری اخیر امیر نایف، آبروی مسلمانی رفته بود. واقعا شرم آوره که ناوهای هواپیمابر آمریکا بیان در آبهای کشوری به نام جمهوری اسلامی پاکستان و در فرودگاه های پاکستان جتهای جنگی متمرکز بشوند علیه مظلومان یک کشور، همون حرکتی را صدها برابر فجیع‌تر انجام بدهند که به نام او به دروغ دارند اینها را میکوبند. یعنی خودشان تروریستند، اون هم در سطح بین المللی، در سطح حکومتی، و میان به بهانه واهی از بین بردن تروریست، دستگیری تروریست ها به فرمایش مقام معظم رهبری، اون هم هنوز این تهمت ثابت نشده برای اون افرادی که در افغانستان گفته میشه. بیاد یک دفعه مثل دیروز که رادیو میگفت بمب‌های شیمیایی بریزن بر سر مردم بی‌دفاع، زن و مرد و کوچک و بزرگ و اطفال بی‌پناه افغانستان، بمب‌های شیمیایی که در نتیجه‌اش 1500 نفر شهید بدن این مردم ستم کرد. مطمئن باشید، عرض کردم انشاءالله مرگ بر آمریکا 22 سال گفتیم، انشاءالله که این مرگ شعار ما در حال ثمر دادنه. خاک افغانستان از زمانی که سربازان غیور غیرتمند خلیفه راشد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتح کردن این کشور را، از کرامات فاروق اعظم کشورهایی که حضرت عمر بلشکریانش فتح کردن، تا امروز زیر یوغ و زیر بار بیرق پلید کفر دارن. نعره تکبیر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، الجهاد الجهاد، طریقنا طریقنا، جهاد الجهاد. نعره تكبير. احسنتم خیلی متشکر، ممنون. بله عزیزان، خاک انسانهای غیرت پرور افغانستان برای دشمنان اسلام اثر سم و بمب شیمیایی دارد. خودش تجربه ثابت کرده. انگلیس لشکرکشی کرد بر افغانستان. کجا سلام؟ تو همون جزیره کوچولو خودش لندن منزوی شد، با روسیایی برگشت. کشوری که نامش اتحاد جماهیر شوروی بود، سالها ارتش سرخ و ننگین شوروی فروپاشیده بر این ملت مظلوم حمله آورد. به کجا رفت؟ نه تنها از افغانستان مجبور شد عقب نشینی کنه که شرقی شوروی تحت عنوان کشورهای استقلال یافته از زنجیر اسارت نجات یافت. الان نوبت آمریکا. مثل اینکه خدا وقتی میخواد مستکبرین و جباران زمان را به درک واصل بکنه، با خاک آمریکا و با خواب بخشید با خاک افغانستان و مردم غیرتمند و بی‌دفاع افغانستان حریف و طرف حسابشان قرار میده. خداوند، تو میدانید ما دلهای ما دردمند است، اما چیزی جز دعا که در واقع همه چیز همین دعا است، از دست ما ساخته نیست. و تو فضل کن دعاهای ما دعاهای قرار بده، دعاهای ما را که به بارگاه تو ما مورد اجابت و استجابت قرار بود. اشکهای تمساحی نه، اشکهای واقعی و حقیقی از چشمان ما جاری بفرما که این اشکها همانند طوفانهای خروشان و سیلابهای نابود کننده باعث نابودی این فیل سواران ابرهه زمان آمریکا و ایادی ناروایش باشند و اینا صفحه گیتی نابود بشوند. عزیزان، منظور عرضم این بود که حرف اول را علم مطمئن باشید که از این به بعد قرن ها قرن علم است تا قیام حضرت مهدی علیه السلام. و من با تحلیل خودم به شما بشارت میدم، شاید کسانی از میان شما باشند که با قیام حضرت مهدی انشاءالله همراه خواهند بود و یا بچه های من و شما با ایشان همراه خواهند بود. دیری نمانده انشاءالله این افتخار نصیب عالم اسلام شد. دنیا که بالاخره تمام شده نیست. چه سعادتی که ما جز سربازان آخرین بهترین الامام الخاتم الفسیحی محمد المهدی والمسیحی، این شعر شعر یکی از کتب عقیدتی ماست، از کتب عقاید که عقاید اسلامی را بهش نظم در آورده که از علائم قیامت یکی قیام حضرت مهدی است. الامام الخاتم الفسیح یعنی خاتم اولیاء، خاتم انبیاء جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، ما ایشان خاتم اولیاء. الامام الخاتم الفسیح محمد المهدی والمسیح، اینها قیام و نزول حضرت قیام حضرت مهدی و نزول حضرت عیسی از علائم قیامت. البته محاسبات علمی بر مبنای روایات و احادیث برخی از متخصصین این علوم من دارم عرض می کنم که اون زمان قریب است ان شاء الله. نظرات بعضی اینجوری هست و الله اعلم. شما ببینید در این دنیا تکتاز تنها آمریکا نبوده در گذشته. سکندرها کجا رفتن؟ مغلها، چنگیزها، تاترها، هلاکوها کجا رفتن؟ با اون همه لشکرکشی های مهیبشان. اما عزیزان به دنبال علم بروید، دامن قرآن دست بیاویزید، تمسک به قرآن و سنت بکنید، بچه های خود را رهسپار حوزه های علمیه و مکاتب قرآن بکنید. اگر به مدارس دولتی میفرستید ارتباطشان را از مدارس دینی قطع نکنید. عرض کردم قدرت مداران، قدرت مندان نابود شدن، نامی از اونا نمانده. اینا هم ولی یه کامل زمان خودش حضرت شاه نعمت الله ولی یه پیشینگویی کرده. اون زمان میگفتند که این یا مصداقش انگلستانه یا آلمانه و من میگم که چه بسا این پیشینگویی ایشان در این قسمت مربوط به آمریکا باشه. میفرماد که زان دو الف که گفتم یک الف الف گرد. و در ادامه یه نشار میگوید که اون کشوری که با الف نام شروع میشود چنان نابود خواهد شد که نامی از او نماند الا یادی از او نماند الا نام و یادش باشد مورخانه. در تاریخ ها مردم صحبت میکنن آمریکایی بوده زمان، انگلستانی زمان زمانی بود، همان گونه که الان از اسکندرها صحبت میکنن، ولی کجا هم؟ از تاتارها و مغولها صحبت میشود، اما کجا هم؟ قدرتهای خوشحالی مادی عاقبتشان فنا. اما ببینید اونهایی که در راه علم دانش حرکت کردند، حتی در راه علوم مادی نام نیکشان بن حبیب باقی مانده، چه برسه در راه علوم اسلامی. امروز از اواخر ماه رجب سالهاست در بلوچستان، حوزه های علمیه بلوچستان روزی نیست که مراسم ختم صحیح بخاری انجام نشه. جناب مولانا، ما زبان تقدیر و تشکر نداریم که حق قبول زحمت ایشان را برای شرکت در این جلسه با شکوه در این دورترین نقطه بلوچستان با تمام خستگی های شبانه روزی تحمل کردند. از جلسه شرکت در جلسه گشت گرفته تا خاش خود زاهدان، باز متوالی شب و روز بدون استراحت قدم رنج فرمودن ایشون به چابهار، حق بزرگی را برگردن ما گذاشتن. امیدواریم که این پاداش این زحمت شما را خداوند ذوالجلال در دنیا و آخرت به شما و همه علمای اسلام و همه حاضرین این مجلس و عموم الناس خداوند عطا فرماید. از کردم این جلسات ختم بخاری عنوان مجالس عروسی و دامادی مجدد امام بخاری است. امروز الله عالم برای چند صد هزارمین بار باری دیگر امامه دامادی و مراسم عروسی امام بخاری در اینجا تشکیل است. چرا؟ ایشان با قلدران زمان مقابله کردند. وقتی که امیر بخارا میخواست علم حدیث را به این نحو تدلیل کنه، حقیر کنه که بیا در خانه من شاهزادگان حدیث تدریس کن، گفت نمیام. من محدث در اون کلبه تدریس کنم، حجره تدریس کنم هستم. شاهزاده اگر میخواد با حدیث پیغمبر آشنا بشه، شاگردش استاد میره. ادب اینه، نه اینکه استاد بشه شاگرد. بهانه داره و گفت اشکال نداره، من پسرام میبرستم وقت پیش تو، حالا که نمیاد تو به شاخ من در اون کوخ تو میاد بچه های من. اما شما لطف کنید بچه های من وقتی که میآیند بقیه شاگردان و فرزندان بقیه مردمان در اونجا نباشند که آینده شاید اینا امیر بشوند، اینا سلطان بشوند، هیبت اینا از زیر مردم بیرون میرود. فرمودن این کار هم نمی کنید. علم حدیث میراث پیغمبر، فرزندان تو همانطور که حق دارن فرزندان فقرا و غربا هم حق دارن. من نمیتوانم فرزندان غریبان و فقیران و بقول ما بیرون بفرستم که فرزندان جناب امیر میان الان از من درس میخوانم. یه پس از شهر من برو بیرون و میروم. امروز نام امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله در دنیا باقی مانده، در حالی که همان گونه که نام اون امیر را کسی نمیشناسه امروز که با امام بخاری مخالفت کرد، نام منصور دواندی را که امام اعظم را در زندان فرستاد، مردم اگر مورخی در تاریخ میخواند، اما نام امام اعظم، امام الاعظم الافخم، به قول دوستان عزیزان همسادگان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، لتراب قبره الفدا. ارواح ما برای ذره ذره خاک قبر امام اعظم، امام ابو حنیفه و ائمه بزرگ فقه و حدیث فدا و قربان باد. در همین جا من ناگزیرم یه نقطه را یاد آور بشم، چون الحمدلله به لطف الهی سالهای متوالی جلسات ختم بخاری گرفته میشه. یه جنبه اشکال در کار ما اینه که یه وقتی یک جنبه مثبتی رویش خیلی کار میشه، جد افادیت ارزشش بیان میشه، مردم عامی که نزدیک بینن دور نگاه نمی کنن، فقط به همون یه مورد منحصر میشن. وقتی که زیاد همه در این مدت اسم امام بخاری را در نار شخصیت های هزاران و میلیون ها شخصیت علم حدیث و فقه و ائمه دین بردیم، تا حدی به شک افتادن که فارسان یکی به من میگو که از بخاری سنان اسم برده میشه، از صحیح بخاری کتاب بخاری که در قرآن هم داره فراموش میشه. خب این برداشت عامیانه است. حضرات علما تشریف دارن، بالاخره می حرفن یک حساب باز کنن، فکر کنن اشتباه است، هم اشتباه بودنشه من قبول می کنم، و اگر نه درست تا حدی باید تعدیل کنن. قضیه حالا ادعی آدم های بلهوس سوء استفاده کردن با برداشت های سلیقه‌ای و غلط خود از کتاب بخاری آمدن، از روایات یا تعلیقات یا نظریات شخصی و اجتهادی خود امام بخاری آمدن ایشان در مقابل ائمه بزرگ فقه مطرح کردن. در حالی که اگر امام بخاری بر آسمان علم حدیث در مقابل ستارگان خورشید درخشانی، ائمه فقه امامان فقهی چون امام اعظم ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، همچنان بر آسمان علم فقه و دین آفتابهای عالمتابی هستند که شاید ده ها امام بخاری یک انگشت اونها نمیرسه. تکبیر. و هر کجا که احساس شده در کتاب بخاری امام بخاری انسان متقی بوده، غیبت نمی کرده، مجتهد بوده، مجتهدین هم تضارب آرا دارن و حق دارن، اما من تو آمی چی؟ من تو که از بخاری جز نام چیزی بلد نیست، عنوان ملا یک قرآن سفید در سر می گذاره، حدیث بخاری گفته که خون پلید نیست، تو از حدیث بلد هستی وقتی برداشت تو از بخاری صحیح بخاری نیست. با این برداشت خودش میاد ایشان را در مقابل ائمه قرار میده، و حتی جایی که احساس شده امام بخاری مجتهد بوده، مجتهد مطلقه، خودش مجتهده، اجتهاد کرده و مسائلی را طبق اجتهاد خود دلائل خود بیان کرده که با رای ائمه چهارگانه مخالفه، اون رای مخالفه. شارحین بخاری این همه شرح چرا نوشته؟ کرمانی چرا شرح نوشته؟ کرمانی شخصیت کوچکی نیست، کرمانی من نیستم، مولانا عبدالحمید نیست، مولانا محمد عمر نیست، مولانا تاج محمد نیست، مولانا قمر الدین نیست، مولانا محمد یوسف نیست، کرمانی اون اولیاء ولی ربانی خداست که در زندگی خود قبر خود را میکنه، در اون قبر می نشینه، صد بار ختم قرآن می کنه در اون قبر که بعد از مرده اونجا دفن شده. حالا من که در زندگی نمیدانم به ده بار، پانزده بار، پانزده بار، پانزده بار قتل کردن یا کرمانی میاد بخاری در مقابل شافعیه، شافعیه زندگانش بخاری اغلبش اما جای می کون در جهاد امام قرار گرفته است چنان سر چنان می کنند بس میسن علم هذا القا اگر امام بخاری دانست که فقه این مسئله امام ابو حنیفه هرگز بگفتن امام بخاری این از من بگی حالا راضی میشه از این حرف راضی نمیشه سلمت و به مخالف تیر اندازی میکرد میفرمود صحابی که اسلام تعقیب میکرد تیر میزد و میگفت و انا ابن الله و یوم الرزی چشم در این در سر راضی حرف یا اما من خذها وانا رحمان ابن عبد الله عليه لبيان يوم اوحد شرم آوره شرم آوره بخاری را با امام ابو حنیفه خیلی تفاوته امام بخاری در کتاب خود به اون که از طریق جان امام ابو حنیفه افتخار میکنه ولی یا وعبوی امروزی در طالب ملا در مناطق ما برای فریب دادن برای کسب متاع درست خاص بشه احمد بر شهرت شیر همه جا میگن شیر چرا اسمی از شغال آخر بلاد حاضری مسجد مردم بیان بگن که بلازم از کیه شهرت پیدا امام بخاری رحمت الله علیه در صدور روایت به نام سلام امام بخاری سلام امام بخاری تا ستاو از این صدور روایت بیست روایت از شان امام اعظم امام ابو حنیفه امام اعظم نه تنها یک امام بلکه رئیس محدثینه اون که بنا اشرف کرده اشتباه در اسلام کم مثل امام ابو حنیفه دو دار سلاسی امام از طریق علماء حدیثه که به نام اعلی امام بخاری شاگردان امام اعظمه و به این افتخار شاگرد ابو حفص کبیره امام ابو حفص شاگرد امام حسن شیبانیه امام ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه امامنا فقط بقیه دو تا اختار طبق دو تا رو میره آخره شما من نمیگه دست من امروز رغبت به حدیث پیغمبر عشق صحیح بخاری علاقه و احترام جناب حمید شما را جمع و این حرف گفتنی را بزنم بگم حالا خلاصه میکنم حالا خلاصه میکنم حالا خلاصه میکنم امام اعظم شاگرد مثل امام بخاری دارد امام داوود امام ابن حزیل امام امام حسن ابن اینا در حد خیلی فراتر امام ابو نعیم ابو نبيل ابن ابو حنبي حنيفه استاذ شاگردان امام بخاري در پشت پای نه در بر راست حفظ جلال بخاري رحمت الله عليه زر خاک بخاري فرق و پادشاهی اقلیم روی زمین قرار داده سرش آسمان باید بگذاری از افتخار اما امه دیگر بد حرف جوان ما و آمی ما با خبر شیطانی که میاند علیه امه فیر علیه امام اعظم حنفی علیه فقه علیه فقه حنبلی خدا خواسته صدها مکتب حقی که در دنیا این فقه در قیامت بمانه کنن کمر جنگ من سکوت بیکنه اون روز مرگ باشه مورد وعدی که اینجا بعد شما مؤمنین برادر واقعا شما باعث این گونه تشکر جلسات و زنده را داشته باشیم با مهمان چون مولانا عبدالحمید چون مولانا محمد گرگین و سایر امروز رونق هستند باشیم شاهد شکوهی باشیم شاهد دستان طلابی باشیم برنامه درسی بگونه رسیدگی میگونند شاهد جوائز به حافظ کلام الله مجید از دکتر باشیم بر شما که زحمات گوناگون شما باعث ارزش ها شده توفیقات را از من نگیره حس می کنم از نکات مختلف هست این نکته آخر من که مولانا اشاره کردن به کل هم به وزیده ننشینن اینجا فرمایش میشن شاید نه بلکه یقینا در این یک حوزه جا نمیگیرن باید ره سپار بشن لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم بارش به ما رسیده که بیش از سه در باهو در منطقه باهو پیش نماز حتی ندارن معظم ندارن آبادی های مسجد ندارن منطقه داری تا اون آخرش شاید بیش از 20 این پارچه آبادی هست که همه چیز مسجد یا جز امام مسجد طلاب فارغ التحصیل علما ما خطیر است سنگین است مردم ما هم سنگینه این زکات شما پولهای شما زکات میخوام که من شما به صورت عام میگم میگم شخصی دست به محاسن خودش کشید که اونجا چیزی افتاده بود غذای خورده بود دزدی بود اونم به فکر افتاد که شاید من دزدی کردم و از اون بیرون آمدم اینجا چیزی شاید باشه به پاک کردن شاه خودش و این شما میگم اون کسی که خودش میدانه شامل حال همه تون نیست ناراض نباشید نگوید که فلانی سخت تندگو هست سخت گو هست این پولهای هندو از موزه های منطقه به صورت رشوه داده میشه چقدر رشوه مدارس دینی برای طلاب شده تا به حال بازم انتظار هست که باران چرا نمیاد؟ مطمئن نمیاد. اگر میاد مثل گلستان خوب بود که عرض کردم جای تأثیر از زبان جناب مولانا گرگیج میشنیدیم استان گلستان است. ایشان میفرمان من هفته قبل در زادان فرمودن مراسم زادان من اختار کردم به مردم عذاب و عذاب خدا بترسید، عیاشی ها زیر این در این جنگل سبز و قشنگ گلستان از این میخاری ها شراب خاری ها فساد ها فحش ها دست بردارید وگرنه عذاب خدا می آید. قبل و حتی قبل هشدار داده بودن این سیل عرم آمد. ایشان می فرمان از سیل عرم حتی صحبت قرآن بیان کرده، حالا وقتی نیست برای اون شاد بیاد مثل سیل عرم بر شما تا ندهید ابر نمی آید، بیاید اونجور می آید. ابر نایاد از پی منع زکات زنا افتد و با اندر جهات. حالا بگو قدرتمندان و در این مکتشفین درمانی را قدرتمندان را چرا داروی ضد بیماری پیدا نمیشه؟ چرا علاج نداره؟ اگر علاج پیدا بشه خدا بلده یه بیماری دیگه میاره لا علاج تا مدت ها دست بزنید تویش و جان بدید. راهی ندارید چاره عزیزان مسلمان و مردم مسلمان. اگر زندگی دنیا دنیا را چهار روز بیشتر میخواهید بیشتر میخواهید جز این که به قرآن و پیغمبر بر بگردید. من تشکر میکنم از اونهایی که مسجد را تا اینجا رسانده، اما در ظرف سال کارهایی خود درست میکنید چند سال طول میکشه؟ چند ماه طول میکشه؟ بله؟ الان نگویید که مولوی کشمارت توی هوای گرم هرچه آید بر سلامات غم از خودت هست. دستگاه تهویه خوب نکن در عربستان سعودی. حالا دولت آمده این کار کرده مشخص ما یا خیری کرده در مسجد نبی با اون وسعت عظیم تقریبا یک کیلومتر در یک کیلومتر دستگاه تهویه فاصله 7 کیلومتر به فاصله 7 کیلومتر گرم مدینه ایامی که به تعبیر گستاخی نشه هوای مدینه به تعبیر ما شما جاها دیگه باد سموم و سوزان تعبیر میکنیم وقتی که زائرین فاصله تقریبا اینجا که من هستم دروازه های حرم متحرک میرسه خنکی داخل جا احساس میشه توی آفتاب و تو اون هوای داغ. خب این سرمایه ها که یک دفعه غرق میشه لنج با تمام یادش یک دفعه سرمایه آتش میگیره بعد کاش توی مسجد خرج میکرد. گفتم به یک بار به شما محل خودمان که درست کردیم اولین بار قبل مسجد خضرا را با چوب سقف در همون زمان خیلی مردم چابهار اون زمان پول ایرانی کمتر بود از پول پاکستان. حاکمیت با پول روپیه بود در اینجا. حکومت پاکستان اعلام کرده بود که اگر روپیه ها تا فلان به بانک های پاکستان نرسه از ارزش ساقط و فاقد ارزشه، اینا قبول نمیشه. خیلی جا ماند و بی ارزش شد. یک شخص آمد ما را یکی از خدا رحمتش کنه کارهای خوبی کرد اما بعدا متوجه کارهای خوبی کرد خانه ای را نصف برای این مسجد نصف برای حوزه علمیه چابهار در چند ساعت از مرگ خودش در طول تمام افراد فامیل مرا خواست وقت کرد. اون زمان آمد گفت که فلانی 25,000 روپیه ما از بین رفت اگه ما میدانستیم اینجا تو این مسجد کردیم بهتر بود. من هم به طور طنز بهش گفتم، گفتم که حاجی آقا تقصیر شما بود، تقصیر این روپیه ها بود، این پدر سوخته ما را میگفتند، خبر میدادند که حاجی آقا ما داریم میرویم، شما حتما به مسجد میدادید. بدبختی اینجاست که اینا قبلا به شما خبر دادن. بدان این وضعیت در حال تکراره. فایده خودتان را نگذارید. اون ایوان هنوز هست کارش، هنوز میلیون ها پول نیاز داره. چرا مدرسه دینی الان گزارش به من دادن دیروز که آمدن 3 میلیون خورده بدهی داره. فاکتورهای خریداری وسایل غذای طلاب علوم دینی هنوز سرجا پرداخت نشده، سرجای خود هستن. چرا این گونه باشه؟ حداقل از خودتان نمیتوانید اینها رو پرداخت کنید؟ چقدر دل داده این دنیا و این پول و زر و زور هستیم، در حالی که کلمگوی پیغمبری هستیم که خانه هاش گفتم یک جمع توضیح دادم، اما همه تون نبود. امروز که همه تون هستید نقشه خانه ها را کشیدم برای شما، ولی نزدیک این کاغذ که در دست من میبینید نقشه خانه های رسول الله، نقشه تخمینیه. این حجره حضرت حفصه که الان جایی داره درست که زائران رسول خدا و زائران حضرت صدیق و فاروق رضی الله عنهما در همونجا می ایستند سلام میکنند. مسجد در اونجا قرار داره. این خانه حضرت حفصه، حضرت فاروق اعظم و همسر نبی گرامی اسلام، بعدش این طرف به طرف مسجد خانه بی عایشه صدیقه، و در همون راستا برابری خانه بی بی سودا بنت زمعه زن رسول خدا اسلام. پشت این یه فاصله داره، دو تا خانه پشت به پشت کنار طرف مسجد النبی، دیوار به دیوار مسجد النبی خانه حضرت سیده فاطمه زهرا، همه بگویید رضی الله عنها، جگر گوشه رسول. و پشت در همون ردیف خانه ای که اول زینب در اونجا می نشست زن رسول خدا علیه السلام، بعدش حضرت ام سلمه زن دیگر پیغمبر علیه السلام، بعدش باب جبرئیل میاد. اون زمان جای باب جبرئیل بود، پشت اون طرف باب جبرئیل به طرف شمال حجره بعدی، بعدش حجره بعدی، حجره بعدی، حجره بعدی، حجره بعدی، این ترتیب 9 تا حجره. این قسمت مسجد النبی در اون زمان، این محراب، این نقشه حجره ها. علامه سمهودی می نویسه که این حجره ها هر یک 3.5 متر اون خانه داخلیش بود، یه سالون داشت به اصطلاح سالون کفر مانند، اون هم از محتواش میگم که چی بودن اینا. جلو دهانش یه سالون بود، اون هم مثل اون خانه، به طول 5 متر و عرض تقریبی 4 متر و ارتفاع تا سقف. حسن بصری که در خانه ام سلمه تربیت شدند میفرماند من جوان مراهقی هنوز به بلوغت نرسیده بودم، قریب البلوغ، در خانه ام سلمه که داخل شدم و بقیه پیغمبر علیه السلام دست بلند میکردن به سقف خانه های پیغمبر میرسید. بخیر شما چقدر بلند بودن؟ کمتر از شاید کمتر از 1 متر یا در حدود 1 متر خورده ای مثلا. و بنا از خشت خام، از شاخه های درخت دروازه های خانه های پیغمبر پلاس، پلاس که از مو درست می کنند، ازش گوال درست می کردند. این گونه پلاسه ها به صورت پرده، این دروازه های مدرن میگن این دروازه نجار بیچاره تلاش خودش کرده درست کرده، منقش. میگه نه چوبش خوب نیست، خانه من چوبش سندل باشه. چشم. نه بعد از نماز دیگه لیسه بادان قریتون. بله این آخر عرایز من بود، ولی شما من آزرده و بی‌صبری عاقبت بد داره. وقتی که عمر بن عبدالعزیز خانه های پیغمبر به دستور ولید خراب کرد تا مسجد را توسعه بده. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه، اون مرد مبارز جاد بن یوسف الثقفی میگفت والله لوددتو، قسم به خدا کاش پیغمبر را خراب نمی کردن، داشتن تا قرنهای بعد، تا قرن پانزدهم، تا قرن امروز و به بعد، علی حال ینشأ ناشئ من المدینه، تا کسی از مدینه به جاه دیگر این خبر می برد به مردم دنیا های پیغمبر شما چه شکلیه. مقادم من الافاق، کسی از آفاق و گوشه ها می آمد دینه می دید، فیرا مکتفا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی حیاته، و می دید که پیغمبر با چه قلیلی به عنوان خانه این دنیا اکتفا کرده و در آنها زندگی گذرانده، و یکون ذلک مما یزهد الناس فی التکاثر تفاخر بها، تا مردم زود و تقوا پرهیزیدن اجتناب کردن از کثرت طلبی افزود طلبی و جمع آوری مال دنیا و این زخارف بیهوده، جای بیهوده ای که در نمای ساختمان ها و خرجه های شیطانی نماکاری ساختمان ها از گرانیت ها از آجر ها میشه، اما مسجد 16 سال بعد باشه، باز شما توی هوای گرم میشینید 3-4 ساعت 5 ساعت اینجا سر تحمل بکنید. این آخرین عرایض دردمندانه بنده بود، اگر آزرده شد کسی پوزش میطلبم، اگر خوشحال شد از این حرفها در دعاهای خیرش هستم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ادامه مراسم چطور میکنید؟ نماز نماز نماز الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين، أما بعد، قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قول الله تعالى ونضع الموازين ليوم القيامة وأن الأعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل، ويقال القسط مستر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو. وفي قال حدثنا شيخنا المحدث عبد الرحمن السربازي حفظه الله، قال حدثنا الشيخ محمد اسلام حفظه الله بقراءتي عليه، قال حدثنا الشيخ خان بهادر، قال حدثنا الشيخ عبد الرحمن الامروهي، قال حدثنا الشيخ احمد حسن الامروهي، قال حدثنا الشيخ محمد قاسم النانوتوي، والشيخ القطب رشيد احمد جنجوهي، قال حدثنا الشيخ عبد الرحمن الدهلوي، قال حدثنا الامام عبد العزيز الدهلوي، قال حدثنا والدي الامام ولي الله الدهلوي، قال حدثنا الشيخ أبو طاهر، قال حدثنا الشيخ إبراهيم الكردي، قال حدثنا الشيخ أحمد القشاشي، قال حدثنا الشيخ المواهب أحمد الشناوي، قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي، قال حدثنا الشيخ الإسلام أبو يحيى أحمد زكريا الأنصاري، حدثنا الشيخ أبو الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني، قال حدثنا زين الدين إبراهيم التنوري، قال حدثنا أبو العباس أحمد الحجاج، قال حدثنا سراج الدين الزبيدي، قال حدثنا عيسى بن شعيب السحري، قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن الداوودي، قال حدثنا عبد الله السرخسي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مطر رضريو، قال حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا أحمد بن إشكاب، قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. صلى الله عليه وسلم. عرض معذرت از جناب مولانا چاواری حفظه الله که این حقی شون بود که آخرین حدیث الجامع الصحیح قرائت بفرمایند. بنده هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ سنی خیلی ازشون کوچکتر هستم، اما از اینکه بزرگواری فرمودن متشکرم و خواهی میکنم. کتابی که الان آخری حدیثش خوانده شد الجامع الصحیح است بخاری رحمه الله تعالی. این کتاب اصح الکتب، یعنی صحیح ترین کتاب کتاب الله است. نویسنده این کتاب امام بخاری است که لقب داره به امیر المؤمنین حدیث، یعنی بالاترین شخصیت در علوم حدیث. محدثین فزیرفتن که امام باريس و کتاب او بعد از کتاب الله قرآن عظیم الشان بالاترین کتاب. در این کتاب از اول این حدیث آخر چون تمام دین را بیان کردن، طور که قرآن عظیم الشان کتاب جامع و کامل و ذخیره بزرگی در دست مسلمان است، سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حدیث آن حضرت صلی الله علیه وسلم ذخیره عظیم بزرگی در دست مسلمانان، دو تا ذخیره مسلمانان دارند، به نام کتاب الله، دو به نام سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. همان اندازه که قرآن وسیع و جامع، سنت هم است و جامع. کل دین امام بخاری رحمه الله تعالی از ایمان گرفته تا تمام علم مورد نیاز مستحبات دین، فرائض، ارکان، واجبات، همه را کتاب تکمیل ذکر کردی. اگر یک مسلمان بتواند کتاب صحیح بخاری را زندگی خود پیاده بگرداند، مسلمان در زندگی موفق و کامیاب. پایان کتاب هست، پایان کتاب توحید را آوردن که انسان باید خاتمش با توحید شه و موتش با کلمه لا اله الا الله بگردد و توحید بگردد، و در پایان کتاب توحید باب وزن اعمال را آوردن، باب قول الله عز وجل و نزع الموازین القسط یوم القیامه لیوم القیامه و ان اعمال بنی آدم و قولهم زهان. ترازوی عدل گذاشته خواهد شد در صحرای محشر. خاتمه کتاب اشاره به خود انسانه، و لحاظ انسان بعد از اینکه عمل میکنه، عمل صالح انجام میده یا نمیده، بعد انجام میده میمیره و اعمالش بر سر و اقوالش بر سر ترازوی عدل گذاشته خواهد شد، و ترازوی عدل برقرار میشه در صحرای قیامت. قول و عمل انسان وزن میشوند، تمام اقوال چه از باب اقوال زبانی باشند یا قلب باشند، عمل جواره باشند یا عمل درونی و قلب باشند، مورد وزن قرار میگیرند. مجاهد فرماید که در قرآن که قسطاس آمده است، وزن و بالقسطاس المستقیم به معنی عدل، و دیگران فرمودند قسطاس به معنی ترازوی عدل، و قسط مصدر میگه مقسط، مقسط به معنی عادل، و قسط به حسب قاعده، قسط مصدر مجرد و مزیدش اقساط، چون مصدر مقسط اقساط هست، این به معنی عادل. اما قاسط از باب مجرد معنی جائر و ظالم، هر دو تا از یک ماده هستند، اما مزیدش از باب افعال به معنی عادل، و مجردش از کنم که به معنی ظالم. بعضی میگن که به معنی عادل کسر قافه، و قاسط از مصدر قسط، قصد به معنی سلب سهمه که به معنی ظلم و جور هست. حدیث سندش همین بود که دن دوستان و میرسی ابو هریره رضی الله تعالی عنه میرسی به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، آن حضرت میفرمان قال صلی الله علیه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان. دوتا کلمه هست، کلمه به معنی کلامه، دوتا کلامن و دوتا سخنن کلمه هستن که محبوب از رب العالمین. توجه بفرمایی، خدا این دوتا کلمه را دوست دارد، رحمان دوست دارد، رحمانی که بر ما تمام جهانیان حتی بر دام و حیوانات و نباتات و اشجار و احجار همه ترحم داره و داره، همه مخلوقات و خلائق از رحمتای او استفاده می کنند. این دوتا کلمه نزد رحمان محبوبان، بر زبان هم گران نیستن برای کسی که بخواند، زبانم آسانه، خیلی آسانه. ترازوی عدل انسان نی هستن، به ترازوی شما وزنیل، ترازوی نی که شما وزنشون خیلی سقیله، پروردگار محبوبن، به زبان هم مشکل نیست، شما به آسانی میتونید کلمه را بخوانید. حبیبتان صفت اول، خفیفتان صفت دوم، سقیلتان صفت سوم، کلمتانان، کلمتان خبر مقدم و مبتدا مؤخر. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله. این کلمه چه اندازه به خدا محبوب، چه اندازه زبان آسان، چه اندازه رازو سنگینان. این کلمه چی اند بخونید، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، این کلمات را زبان بکنید. حدیث دیگر آمده، کسی سبحان الله و بحمده را یک روز صد بار بگوید، اگر گناه های او به اندازه دریا هم باشن همه گناه های او قرار می گیرن. اما اینجا اضافه سبحان الله العظیم، سبحان الله به حمده اینقدر اجر داره، مسلما سبحان الله العظیم چند برابر، سبحان الله به حمده سبحان الله العظیم چند برابر اجرش بیشتره. این کلمات شما رو به زبان بکنید، در مغازه، در مزرعه هستی، در مسجدی، در خانه، ان شاء الله محبوب خدای کلمات، محبوب خدایان، شما هم محبوب خدا قرار میگیرید. این کلمات را بخونید، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. بنده از تشریعات شرح کردن و چیزی هم در خاطر دارم صرف نظر میکنم و که شاگردان عزیز از حضرت عبدالرحمن حافظ اجازه دریافت کردم، بنده هم سند خودم به شما اجازه میدم که شما این کتاب الجامع و کتب های دیگری حدیث را روایت بفرمایید. بله، دین سند خیلی مهمه، این شاگرد عزیز و مولوی عزیز تلاوت کردن تا حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، این سند حدیث ما و سند سیر قرآن ما و سند دین ما میرسه به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به حضرت جبرائیل و از حضرت جبرائیل به سبحانه و تعالی صاحب عظیم، و لحظا ما سندتون متصل شد به صلی الله علیه وسلم به جبرائیل امین و به خدای عز و جل واسطه حضرت محمد رسول الله و جبرائیل امین، این دین را خدای عز و جل دریافت کرد. الله سبحانه و تعالی این کتابی که از اول آخر تلاوت شده و حدیث همه ماها را شریک اجر کرداند و این سی ما را مرحوم و مغفور کرداند و سعی جناب مولا همکارانشان و این مولای عزیز الله سبحانه و تعالی کردنی بفرمایند و سعی شما مشکور بکنند و اعمال ما را خدا برباد نکنه، ضایع نگردانند. و آخر دعوانا لله رب العالمین. طلاب عزیز و مدرسین حوزه، طلاب عزیز و مدرسین حوزه، ای واجهان خسمت غربی مسجد طرف محراب بیایند و مدرسین که آقای عبدال حاج غلام رسول و حاج شابان و آیان این ماشین به طرف غربی مسجد بیایند و به مدرسه روانده طلاب و به اضافه ستاد مسجد، اما آیان که مسجد تهاوش دادن به گرچه آیان و خسمت غربی مسجد بیایند. جزا تقدیر و تشکر می کنم از تمام شرکت کنندگان این لحظه با حوصله در این جلسه داشتن، حتی چند لحظاتی که برنامه ادامه داره انشاءالله حوصله داشته باشن و انشاءالله جلسه به اختتام میده. در این لحظه برنامه مراسم دستاربندی فارغ التحصیلان باشد. در جهت دستاربندی حضرات اساتید کرامی که اساتیدنا اعلام میگردد در محل خطاب تشریف داشته باشند. حضرت مولانا عبدالحمید، حضرت مولانا عبدالرحمن، حضرت مولانا محمد حسین گورگیج، حضرت مولانا محمد نور حسنی، حضرت مولانا یوسف نیازی، این حضرات کرام در محل محراب تشریف داشته باشند دستار بندی. فارغ التحصیلان که اسامی آنها اعلام میگردد بران جهت دستربندی بیاورند. علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اشرح بالقرآن صدری و استعمل بالقرآن بدنی و نور بالقرآن بصری و اطلق بالقرآن لسانی. با سلام و درود به روح پاک و متحر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و درود بیکران به روان پاک شهیدان گلگون کفن اسلام، آرزوی صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری رئیس جمهور محترم و مردم عزیز و شریف ایران و شما سروران و عزیزان حاضر در این جلسه معنوی. مجال دارم که مبس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را گرامی می دارم و دیروز روز پیوند اولیا و مدیان و روز جهانی قضا و این روز بزرگ را به شما مردم عزیز و شریف مبارک. عزیزان می دانید که 25 رجب برابر با شنبه 28 مهر ماه سوم شعبان روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار که این ولادت بزرگ و این روز بزرگ را به پیشگاه رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران شما سروران عزیز تبریک عرض میکنم. عرض سلام و ادب دارم شما بزرگواران سروران عزیز و به همه شما خوش آمد عرض میکنم. جا دارد مقدم جناب مولانا عبدالحمید امام جمعه محترم و معزز زاهدان به شهرستان چابهار مبارک گرامی بدارم. انشاءالله خود مبارک حضرت بزرگوار مایه خیر و برکت و صفا و صمیمیت برای مردم این خطه و دیار این شهرستان باشد. تشریف فرمایی حضرت مولانا را به شهرستان بنده روز یک شنبه و دوشنبه در زاهدان بودم در ختم بخاری زاهدان. من خیلی جالب بود برای اولین بار که در این جلسه بزرگ معنوی علمای بزرگوار از اکثر نقاط کشور از خراسان گرفته مازندران، گیلان، استان گلستان، تالش و استان کردستان، استان هرمزگان و تعداد زیاد مردم شریف شهرستان‌های این استان حضور داشتند و در این جلسه باشکوه که در مسجد مکی برگزار شد انسان را به یاد روزهای بزرگ اسلام و روز صدر اسلام می‌انداخت که بنده در این جمعیت هر زبان و هر لباس دیده می‌شدند. برای من از حضرت مولانا عبدالحمید در گزاری این جلسه مهم و باشکوه در زاهدان تشکر بکنم. نمایندگان مجلس از استان کردستان، از استان خراسان، نمایندگان محترم بیرجند، نمایندگان محترم نیبندان و ما هم در این جلسه تشریف داشتند. و در این جلسه سرودهای سخنرانی های قشنگی نواخته شد که در این سرودها سرودی که بر دل بنده نشست و مجلس اون بزرگ معنوی را مغلوب کرد این سرود بود: مؤمنان به پا خیزید، مؤمنان به پا خیزید که این ندای قرآن است، جان به کف جا خیزید که جنگ کفر و ایمان است. من تشکر کنم از برگزار کنند این جلسه معنوی. به من بگم که چون هوا گرم است و نمیخوام زیاد صحبت بکنم. میدونی که من کتم به خاطر همین گرما کشیدم و انتظار داریم که این مسجد بزرگ و این مکان مقدس که به این ما هست جا داره از مردم عزیز شریف خواست بکنم که انشاءالله بتونن برای این مسجد بزرگ کولرهای خوبی خریداری بکنن و جا داره که مقدر بزرگوار جناب حضرت الاسلام و المسلمین حاجای غلامی را در این جلسه گرامی بدارم که انشاءالله قدوم مبارک ایشان در این شهر مایه خیر و برکت با مردم عزیز این شهر باشد. شما میدونید که استان سیستان و بلوچستان در جمعیتی 1,900,000 نفر و با مرز خاکی 1,100 کیلومتر با دو کشور افغانستان و پاکستان همسایگی دارد. 300 کیلومتر مرز آبی در ساحل دریای عمان موقعیت بسیار حساسی بوده و به لحاظ این موقعیت رای استان را عنوان یکی از با اهمیت محدوده های پیکر ملی در آمده است. و می دونید که موقعیت این استان و خصوصا شهرستان چابهار به لحاظ دسترسی به آب‌های آزاد و بین‌المللی و خارج از تنگه هرمز در موقعیت ساز مکانی به لحاظ تزیید کالا به کشورهای آسیای میانه مزیت‌های ویژگی‌های خوبی به این استان بخشید. با استقرار استان بر سواحل دریای عمان و امکانات طبیعی و ارزشمند از قبیل توسعه صید و صیادی، صنایع شیلاتی، کارخانه‌های کشتی سازی صنعتی و سنتی و کارخانه‌های مرتبط به منابع دریایی در استان فراهم نموده است. سرگران به من گفتن که وقت تمام شد. بذار لاقل من این سرفصلی که نوشتم به صورت خلاصه عرض بکنم. من فکر کردم حداقل یک ساعت نیم ساعت وقت دارم که اوضاع احوال شهرستان چابهار. چابهار سه تا محور داره. یکی محور صیادی است که همه عزیزان میدونید البته دولت اقدامات ارزشمندی انجام داده که وقت برای گفتن این کار نیست. محور دوم محور تجارت منطقه آزاد بازارچه‌های مرزی منم از این میگم. فقط من اجازه دارم که من 5 دقیقه با این محور سوم که محور کشاورزی چند دقیقه عرض بکنم و برازم خاتمه بدم. عزیزان من میخواستم اینو خدمت جناب مولانا همین عرض بکنم که ایشون دیروز اومدن و نزدیک منطقه چابهار و علی‌الخصوص منطقه نیک شهرم نیدن ولی